Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam. Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 dzień maja, już minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kurator, która miała pod opieką rodzinę zamordowanej dziewczynki z Kłodzka, usłyszała zarzuty. Zdaniem śledczych nie dopełniła obowiązków. 500 interwencji strażaków po wieczornych burzach. Najwięcej pracy mieli w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim. Pandemii koronawirusa na świecie można było zapobiec, oceniają niezależni eksperci. Wytykają błędy społeczności międzynarodowej, w tym WHO. Są zarzuty dla kurator, która zajmowała się rodziną zamordowanej Hani z Kłodzka. W opinii śledczych urzędniczka nie dopełniła swoich obowiązków, informuje prokurator Tomasz Orepuk. Nie prowadziła właściwej kontroli środowiska rodzinnego, nie podejmowała współpracy z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole. Pani kurator nie weryfikowała w sposób właściwy informacji dotyczących stosowania przemocy wobec małoletniej pokrzywdzonej, ograniczając się w tym zakresie tylko i wyłącznie do rozmowy z matką Hani. Podejrzana kurator nie przyznała się do winy. Wyjaśniła, że swoją pracę wykonywała rzetelnie i zgodnie z prawem. Została zawieszona w czynnościach zawodowych. Grozi jej do 5 lat więzienia. Pojutrze poznamy szczegóły Nowego Ładu. To nowy program rządu po pandemii, przypomniał w programie pierwszym Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To jest coś, co mamy przygotowane już od wielu tygodni. Niestety cały czas utrzymująca się sytuacja pandemiczna cały czas powodowała przesuwanie terminu prezentacji tego programu. Ale dzisiaj jesteśmy już w takiej sytuacji, że czas bardzo mocno i głośno powiedzieć o tym, jakie mamy plany na okres po pandemii, bo widać wyraźnie, że dzięki również udanej akcji szczepień pandemia ustępuje. Nowy Ład zawiera plany inwestycyjne i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego po pandemii. Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski uważa, że w Senacie można wprowadzić zmiany do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy, wpisując je do preambuły. W Trójce stwierdził, że ten model sprawdził się w Sejmie, który przegłosował poprawkę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projekt ten poparła i opozycja, i z drugiej strony osoba, która dla drugiej części sceny politycznej jest autorytetem, poseł Jarosław Kaczyński, więc nie mam żadnej wątpliwości, że na przykład taki scenariusz będzie scenariuszem do przyjęcia przez wszystkich, a przecież w tej preambule możemy bardzo jasno i czytelnie wpisać, że podział środków musi być równomierny pomiędzy poszczególne gminy, no żeby nie zdarzyło się to, co było w przypadku Funduszu Inicjatyw Lokalnych, gdzie rzeczywiście część gmin została poszkodowana. Dzięki poprawce PSL-u do preambuły ustawy ratyfikacyjnej wpisano, że pieniądze z Funduszu Odbudowy powinny być rozdzielane na sprawiedliwych zasadach. Głosowanie nad ustawą ratyfikacyjną w Senacie zaplanowano na 27 maja. Około 500 razy interweniowali w ciągu ostatniej nocy strażacy w związku z burzami, które przechodziły nad Polską. Najwięcej z nich było w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim. Jak mówi Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej, większość interwencji dotyczyła skutków silnego wiatru i lokalnych podtopień. W województwie dolnośląskim tam bardzo dużo interwencji związanych z lokalnymi podtopieniami. Niewielkie strumyki, które nagle wezbrały w wyniku intensywnych opadów deszczu, podtapiały budynki, ulice i zagłębienia terenu. W powiecie ząbkowieckim najbardziej dotknięte zostały miejscowości Ciepłowody oraz Starczów. Na terenie województwa śląskiego najbardziej ucierpiał powiat wodzisławski. Na szczęście podczas burz nie było osób poszkodowanych. Społeczność międzynarodowa, w tym także Światowa Organizacja Zdrowia, popełniły błędy na początku pandemii koronawirusa. To wniosek z opublikowanego właśnie raportu niezależnych ekspertów. Uznali oni, że obecnej sytuacji na świecie można było zapobiec. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Panel niezależnych ekspertów powstał po tym, jak pojawiły się oskarżenia pod adresem Światowej Organizacji Zdrowia, że ta na początku pandemii działała zbyt opieszale. W końcowym raporcie grupa uznała, że nie tylko WHO, ale także władze poszczególnych krajów

Trójce przed południem, Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. To dość kontrowersyjne, czy po śmierci autora publikować utwór, co do którego nie mamy jasności, czy sam autor chciał, aby się pojawił. Ale jednak mamy. Eleuteria, wczesna, bardzo wczesna sztuka Samuela Becketa, napisana po francusku w 1947 roku. Samuel Beckett szykuje się tutaj do swojej wspaniałej, bardzo mądrej kariery dramatopisarza. Ale całe szczęście, że ten dramat ukazał się. Po pierwsze, widzimy już w zarodku ogromny talent, ale przede wszystkim przenikliwość Samuela Becketa. Po drugie, otrzymujemy niezwykłe świadectwo. Jest rok 1947. Wszystkie wartości cywilizacji europejskiej zdają się leżeć w gruzach i w dużym stopniu o tym jest eleuteria. Eleuteria, czyli wyzwolenie, uzyskanie wolności. Ale od czego wolności? Oto oglądamy Wiktora Krapa, młodego człowieka z francuskiej rodziny mieszczańskiej, który pragnie się z tych więzów rodzinnych wyzwolić. Nie otrzymujemy jednak, jak to często bywa w powojennym pisarstwie, sztuki o wyzwoleniu się z więzów społecznych. To nie jest krytyka stosunków społecznych, to nie byłby Beckett. Beckett sięga o wiele głębiej, szuka sensu, pokazuje, w jaki sposób to wyzwolenie się z rodziny ma być wyzwoleniem się z dotychczas przyjętych sensów, jak stać się niczym. W ten sposób Beckett pokazuje nam niezwykle istotne, metafizyczne świadectwo tamtego czasu. Zapowiada też siebie, wielkiego Becketa, a wszystko po polsku dzięki znakomitej pracy wykonywanej od lat przez Antoniego Liberę. Jeżeli w Polsce czytać Becketa, to z Antonim Liberą i Eleuteria daje nam taką szansę. Trójkowy felieton kulturalny. Trójka. Program trzeci. Przed południem czas na kryminalny dreszcz. Moim Państwa gościem jest pani Katarzyna Bonda. Dzień dobry. Dzień dobry. To przenosimy się w świat zbrodni, krwawych sytuacji. Po niemal 10 latach przerwy stworzyła pani kolejną część serii o psychologu śledczym Hubercie Meyerze. Te 10 lat to jednak długa rozłąka z bohaterem. Co się stało, że zgodziła się pani na to, by Hubert wrócił? Czy też to pani wróciła do niego? O, po prostu napisałam kilka innych rzeczy, ale za każdym razem gdzieś Hubert pukał do mnie i przypominał o sobie. I im dłużej, im więcej lat mijało, im więcej rzeczy robiłam innych, dokumenty, kolejne serie, Sasza, seria Wiara, Nadzieja, Miłość i tak dalej, tym bardziej się bałam, jak to będzie, kiedy wrócę do starego bohatera, tego mojego pierwszego bohatera, bo to nim debiutowałam. A potem pewnego dnia, pamiętam to bardzo dokładnie, położyłam się spać i on po prostu zobaczyłam tą scenę konkretną, od której książka się zaczyna, kiedy Hubert siedzi w swoim gabinecie i samotnie planuje spędzić Sylwestra z trzema flaszkami tequili, a potem po prostu wstałam do komputera, zaczęłam pisać i poszło. Czyli stwierdziła pani, nie, Hubercie, nie zostaniesz sam, jestem tutaj z tobą. I tak zaczęła się historia z książką, która już trafiła do księgarni, to już prawie tydzień. Nikt nie musi wiedzieć, taki jest tytuł kolejnej serii, nikt nie musi wiedzieć o czym, pani Katarzyna. No, są de facto dwie zagadki, dlatego że Hubert Mayer wracają też bohaterowie z poprzednich części, prokurator Weronika Rudy, Waldemar Szerszeń, Edoman. I przyjaciele Huberta przychodzą do niego z propozycją, bym powiedziała, niemoralną, to znaczy próbują namówić go, by stworzył tak lewy profil, jakby fałszywy profil, ekspertyzę, która miałaby wskazać zupełnie innego sprawcę, ponieważ jakby uwikłany jest to przyjaciel Huberta. I jest to taka bardzo poważna decyzja moralna. Potrzebują oczywiście, żeby móc sprowadzić to dochodzenie i jakby... ja nic nie spoileruję, tutaj od razu zaznaczam. Tak się książka zaczyna, więc to nie jest żaden spoiler. Potrzebują drugiej sprawy i de facto jakby toczą się dwie zagadki. Oprócz tego zaplanowałam niespodzianki dla czytelników, którzy uwielbiają różne przygody życiowe, osobiste Huberta, ponieważ on ma ich sporo. Jest, nazwijmy to, lekkim kobieciarzem. Więc zaplanowałam, że pojawiają się też wątki osobiste. Mam nadzieję, że to czytelników zaskoczy. Ja bardzo lubię jakby, to jest bardziej klasyczny kryminał w porównaniu z tym, co do tej pory pisałam, więc jakby dużo jest takich elementów też, bym powiedziała, humorystycznych, nie wiem, że tak powiedzieć, które jakby mają na celu też dawanie czytelnikowi relaksu, więc chciałam, żeby ten powrót był z takim hukiem, więc jakby Hubert ma nie tylko trudne wyzwanie służbowe, jest seryjny sprawca, jest ta sprawa, nad którą on musi pracować i cały czas się zastanawia, na ile może przekroczyć tą cienką, czerwoną linię, mówimy o złamaniu prawa de facto, nadal nic nie zdradzam. A oprócz tego są te rzeczy, o których nikt nie musi wiedzieć, czyli nie powiem, co dokładnie dotyczy przestrzeni osobistej Mayera i jest to, mam nadzieję, mocne. Ja bardzo lubię takie rozmowy o książkach czy filmach, których nie można spoilerować, bo wtedy zawsze pada, no ale nic nie powiem, ale nic nie mówię. Ale w końcu mam nadzieję, że wyciągniemy troszkę więcej informacji, bo mam takie pytanie o tego profilera, ale zadam je za chwilę. Reach out, touch faith. You're wrong. serca twej. W Trójce przed południem cały czas kryminalny dreszcz. Moim Państwa gościem jest pani Katarzyna Bonda, a wraz z nią Hubert Majer, który się w końcu po 10 latach wkupił w łaski pani Katarzyny. Nikt nie musi wiedzieć, to jest ta książka, która powstała z już nowym, starym bohaterem. To pani Katarzyno, Hubert Majer, dlaczego, co się stało w jego życiu, że jednak w ogóle rozważa taką niemoralną propozycję, o której pani wspomniała? No, Hubert Majer, minęło wiele lat, już jest właściwie na emeryturze. No, emerytura u policjantów wygląda nieco inaczej niż u cywilów, więc jakby mogą po pierwsze odejść znacznie wcześniej, a poza tym oznacza to totalną niepodległość. Czyli Hubert jest bardzo, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, szczęśliwym człowiekiem, który prowadzi swoją firmę. Wprowadził profilowanie jakby do Polski, jakby stało się to oficjalną metodą, nie tylko działaniem operacyjnym. Jest szanowany i poznajemy go teraz po tych 10 latach jako osobę, która no, dokonuje takiej weryfikacji, audytu rzeczywistości, co osiągnąłem, co z tego mam, czy rzeczywiście szedłem po to i czy jestem spełniony. No i oczywiście jakby ten Sylwester samotny z flaszkami tutaj jakby burzy mu cały spokój. Hubert wyznaczył sobie 13 dni urlopu, pierwszy raz w życiu postanawia odpocząć. Książka rozgrywa się w trakcie tego urlopu. Oczywiście ani jednego dnia nie odpoczywa. Mam nadzieję, że czytelnik razem z nim nie będzie odpoczywał. I jakby ta historia, którą chciałam opowiedzieć Państwu, czytelnikom, też się łączy z taką przestrzenią weryfikacji bohatera, jakby jego osiągnięć. W związku z tym no, profil seryjnego sprawcy, który jakby występuje tam, jakby działa, w zamku w Możnej giną ludzie, więc jakby dla niego to też jest taki, bym powiedziała, rodzaj wyzwania, ponieważ może wykazać się wszystkimi swoimi kompetencjami zawodowymi, a z drugiej strony ma tą drugą sprawę, która zmusza go do takich działań, bym powiedziała, gimnastyki umysłowej, żeby stworzyć ekspertyzę, która ochroni pewnego człowieka i tutaj znowu nie mogę nic powiedzieć. To generuje oczywiście mnóstwo różnego rodzaju konfliktów, jak zwykle, kiedy jakby człowiek ma sekret i boi się, bo tak to trzeba nazwać, jakby pewne elementy związane z lękiem powodują, że no jest po prostu tak, jakby pani wrzuciła bombę do jakiegoś mieszkania albo do cudzego samochodu, jakby to eksploduje. Jest mnóstwo takich odprysków, które potem trzeba ratować. No, bohaterowie się tym generalnie zajmują, więc tak to wygląda mniej więcej. Dużo się dzieje, więc można powiedzieć, że taka bombowa przygoda z książką, ale nadal mnie ciekawi. Przecież no jednak tworzenie profilu, który nie jest prawdziwy, po to, żeby kogoś ochronić, to trzeba mieć głębokie przekonanie, że ma się rację i że można złamać zasady i że ten ktoś jest naprawdę niewinny. Czy profiler w ogóle może mieć taką pewność, pani zdaniem? Znaczy, dla mnie taki dylemat moralny jakby pojawił się przede wszystkim jak w przestrzeni takiej, powiedziałabym, mojej życiowej. Zastanawiałam się, ponieważ się pojawiła jakaś taka sytuacja oczywiście niezwiązana z przestępstwem, ale pytanie egzystencjalne, ile jesteś w stanie poświęcić, by obronić, ratować przyjaciela, bliską osobę. I to mi się wydało ciekawe, bo to jest tak, że ja już mam swoje lata, Hubert ma swoje lata i myślę, że moi czytelnicy też mają niektórzy swoje lata i to się zmienia. Zupełnie inne decyzje podejmujemy, kiedy mamy 20 lat, 30 albo 40 i zmieniają się też priorytety, a mając jakby taki bagaż doświadczeń, też widzimy z perspektywy czasu, co tak naprawdę jest ważne. I ten dylemat jest trudny. Jest też to bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ kiedy taka sprawa wyjdzie na jaw, oczywiście Hubert za to zapłaci gorzką cenę, słoną. Podważy to wszystkie jego kompetencje i całą dotychczasową karierę, ale też nie tylko o to chodzi, ponieważ w momencie, gdyby podjął decyzję na nie, bo ja teraz nie ujawniam, jaką decyzję on podejmuje, czy rzeczywiście wchodzi w ten układ, czy go odrzuca, to też oznacza, że jakby tracimy tych ludzi, którzy są nam bliscy, a dla Huberta to są jedyni bliscy ludzie, których on ma. Więc mi się wydaje, że też chciałabym, żeby czytelnik też pomyślał nad swoimi różnymi tematami, czy my rzeczywiście tak naprawdę cały czas jesteśmy tacy kryształowi i czy nic nie robimy żadnej rzeczy, które są moralnie uznane za pewnego rodzaju niegodziwość, na ile jesteśmy w stanie jakby nagiąć te zasady. No i ja myślę, że to jakby to, ta akcja się toczy i to się rozwija i jest jeszcze druga rzecz taka, która jest bardzo ważna, ponieważ paradoksalnie no jest to ambicjonalna dla niego sprawa. Taki profil, który został stworzony w tym momencie, za ileś tam lat może przyjść bardziej zmyślny profiler. Ktoś, kto będzie łebski, bystry i kto też zobaczy. I w tym momencie jakby no cała fasada tego zamku z piasku budowanego może runąć, a to wtedy całkowicie jakby zniweczy wszystko, co zostało stworzone i śledztwo może się zacząć na nowo, bo ze zbrodnią jest tak i w ogóle ze wszystkimi zebranymi dowodami, a zwłaszcza ze śladami behawioralnymi, że wszystko, za każdym razem można to odgruzować, przejrzeć te materiały jeszcze raz i zacząć od początku. To się łączy z tymi wszystkimi niewyjaśnionymi sprawami, które często no, mrożą nam krew w żyłach, kiedy wychodzi na jaw zupełnie inna sytuacja, kiedy człowiek, który nawet został posadzony do więzienia, ma wyrok i siedzi w więzieniu, okazuje się po 18 latach, bo były przecież takie przypadki także w Polsce, że był niewinny i że śledztwo zostało spreparowane, dowody zostały przygotowane w określony sposób i przez wiele lat panowała zmowa milczenia, która nakazywała wszystkim milczeć. To jest bardzo trudne, oczywiście jakby każdy płaci za to cenę. To też tytuł jakby tej książki, nikt nie musi wiedzieć, ponieważ jakby trzymanie tajemnicy tego sekretu buduje z jednej strony taki wspólny front wobec ludzi, którzy biorą w tym udział, taki rodzaj paktu, a z drugiej strony no jednak życie z takim ciężarem nie jest łatwe. To ja teraz już rozumiem, skąd pojawił się cytat z Morza i Zwierciadła Odena. Pozwolę sobie zacytować ten cytat. Co do zbłąkanych dzieci, które w tych dniach krokiem bogów wyszły na brzeg z fal morza, każdego z nich jego własne demony wpędziły chyba skutecznie w obręb ludzkiego ja. Wszystkim oprócz mnie należy się ułaskawienie. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Katarzyna Bonda, a wraz z nią, jakby nie patrzeć, Hubert Majer i książka, w której występuje. Nikt nie musi wiedzieć. Bardzo dziękuję. Dobrej lektury. Do usłyszenia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki.

Fajny film. Międzynarodowy Festiwal Krótkometrażowych Filmów Studenckich zaczyna się właśnie dzisiaj, tak? Zgadza się. Festiwal rozpoczyna się dzisiaj, potrwa 4 dni do niedzieli 16 maja. Odbywa się w tym roku ze względów pandemicznych, tak jak w zeszłym, w formule online. Wszystkie wydarzenia są dostępne dla widzów za darmo. Filmy można oglądać na platformie Moje Ekino. Jest 30 filmów w selekcji, w tym 10 filmów polskojęzycznych i 20 filmów we wszystkich językach świata z napisami w języku angielskim. To są filmy studenckie z różnych krajów? Przyjmujemy filmy tak naprawdę z całego świata. Mamy zgłoszenie z Mongolii, z Australii, Brazylii, Ameryki Północnej, ostatnio nawet zgłoszenie z Grenlandii. A ten węgiel w tytule festiwalu to oczywiście nawiązanie wyłącznie regionalne, tak? Festiwal odbywał się w siedzibie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. W tej chwili w formie online faktycznie ten węgiel może nie do końca kojarzyć się nam z Katowicami czy z tym miejscem, ale chcemy też przybliżyć festiwalowiczom jakieś charakterystyczne miejsca w Katowicach i pojawią się taka seria krótkich filmów, w których przewodnik oprowadza właśnie w wersji online naszych widzów po różnych atrakcyjnych miejscach. Wiele filmów i co najważniejsze, wszystkie będzie można oglądać nieodpłatnie. Zgadza się. Dostęp do wszystkich filmów jest nieodpłatny na platformie Moje Kino. W tym roku Stowarzyszenie Kin Studyjnych jest współorganizatorem naszego wydarzenia, z czego bardzo się cieszymy, bo jednak zwiększa to w olbrzymi sposób zasięg tych filmów, są na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępne. Co też ciekawe, nie są one poblokowane, widz może zdecydować, który konkretnie tytuł chciałby zobaczyć, a to jest bardzo nietypowe jednak dla festiwali filmów krótkometrażowych, ponieważ bardzo często są one łączone w bloki półtora godzinne, dwugodzinne. No tak, to rzeczywiście dużo bardziej praktyczne dla wszystkich odbiorców. Zaplanowali Państwo kilka interesujących, jak sądzę, spotkań z twórcami. Tak, w tym roku mamy całe mnóstwo wydarzeń towarzyszących i naszym gościem będzie Jolanta Dylewska, Weronika Bilska, Monika Lęczewska czy Ita Zbroniec-Zajc. To są autorki zdjęć, kobiety, które wykonują tak naprawdę może nie do końca taki oczywisty zawód. Oprócz tego będziemy mieli również rozmowę z królową polskiej kostiumografii Dorotą Rockloch, która zajmowała się między innymi kostiumami do filmu Maćka Bochniaka Magnezja, który mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy w kinach. Jednym z gości będzie Rafał Milach. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich fotografów na świecie. Współpracuje między innymi z agencją Magnum. Czyli 18 Węgiel Film Festiwal od dzisiaj do niedzieli. Do północy, ponieważ jeszcze na koniec planujemy, mogę już teraz zdradzić słuchaczom Radiowej Trójki, film koncertu na zakończenie festiwalu. Zespół, który wystąpi na koncercie, będzie niespodzianką. Także zapraszamy w niedzielę na kanał na YouTubie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. A z dr Anną Hut, koordynatorką Międzynarodowego Festiwalu Krótkometrażowych Filmów Studenckich, rozmawiał Ryszard Jaźmiński.